En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. America, America, I gave my best to you. Vi står her i dag, David, fordi en stor mand ikke er her længere. Vi har prøvet for nylig med John McCain. Nu er det George Herbert Walker Bush, som lige er død. Ja, og det er han jo. 94 år gammel, født i juni måned 1924, det vil sige lige efter Første Verdenskrig. Så her har vi altså at gøre med en mand, der på alle måder har levet et fantastisk, rigt, langt, historisk liv, der altså selvfølgelig kulminerede, da han i perioden 89-93 var USA's 41. præsident, men derudover en fantastisk historie. Ja, det er det. Det er en historie, der jo begynder helt tilbage i Bushes yngre år, da han deltager i 2. verdenskrig. Og siden da tjener han sin nation og sin stat, og selvfølgelig sin familie, igennem et helt liv. Og får jo opbygget et politisk dynasti, som vi nu naturligt omtaler på samme niveau, som vi taler om Kennedy. Dynastiet og Clinton-familien og andre, altså en mand, der har en lidt turbulent tid som præsident, men efterlader sig en rig arv. Ja, vi skal komme tilbage til hans præsidentperiode. Når du siger en turbulent tid, så er det jo interessant. Han var den præsident, der sad i Det Hvide Hus, da Berlinmuren falder sammen, da Østblokken kollapser, da Sovjetunionen falder fra hinanden. Han er den præsident, der sidder der, da den store golfkrig starter, men han er også den præsident, der kun får en periode som præsident. Lige præcis. Det er altså, jeg må jo være helt ærlig at sige, at i mine øjne er han den sidste store præsident, USA har haft. Jeg ved godt, der er mange, der også er glade for både Obama og Clinton. Jeg er i mit hjerte fuldstændig overbevist om, at Bush var på et andet niveau, og vi har ikke været der siden Bush, selvom man også kan sige pæne ting om nogen af efterfølgerne, så var jeg meget begejstret for Bush. Man kan se det i Ja, altså nu selvfølgelig, når folk dør, så skriver folk jo ikke sådan nogle ting, der viser, at de sådan er helt brændt af, men de skriver noget pænt til andre. Mm. Men der var sådan, der er noget meget ægte i den måde, man husker George Herbert Walker Bush i USA, og tidligere modstandere, og især Clinton, som han jo førte en meget hård valgkamp mod, for så at tabe, har været ude og skrive en meget rørende, synes jeg, meget rørende mindeord til Bush i forbindelse med, at han nu ikke er her længere, og Obama har gjort det samme, og der står sådan en mur af lovord op omkring den nu afdøde tidligere præsident, men når vi sådan ser igennem den, så er der også der er hold i det. Og så ud over Mads, hele hans politiske liv, som vi skal tale en del mere om, så var der jo også en rent udsagt fantastisk kærlighedshistorie med hustruen Barbara Bush. De mødes faktisk til et skolebal helt tilbage i det, der hedder middle school i USA, altså et eller andet sted mellem 4. og 8. klasse, hvor de mødes første gang, de bliver ungdomskærester, de bliver gift, og hun dør jo faktisk her for ganske få måneder siden i år, altså i foråret i år. Så de havde et rigt liv sammen og blev på mange måder opfattet som sådan indbegrebet af et anstændigt, ordentligt par. Ja, også, jeg tror, mange ser tilbage på Bush-familien, som med en vis form for længsel efter et republikansk parti, man nu, hvor man har Trump ved magten, hvor man savner den type politikere, de var. Ja. Bush er sammen med sin søn, altså præsident nummer 41, præsident nummer 43, er jo sådan de sidste republikanere, der laver mange politiske aftaler med modparten. Mm-hmm. Efter det bliver republikanerne til et parti, der er mindre interesseret i den måde at føre politik på. Det bliver så sjovt nok også det, der er Bush den ældres banemand, at han laver de her aftaler med demokraterne, men det vender vi selvfølgelig. Det vender vi tilbage til. Vi kan også sige, nu nævnte du, at George H. Bush, altså den ældre, var præsident nummer 41, hans søn George W. Bush var præsident nummer 43, og det var jo sådan, at mange troede måske, at den anden søn, Jeb Bush, tidligere guvernør i Florida, meget vel kunne have været blevet den 45. præsident, han forsøgte. Han havde et vist medvind i starten, men blev så hurtigt banket af banen, rent udsagt, af Donald Trump. Så det var sådan symbolet på, at den type republikaner blev sparket af banen. Men der er flere Busher i støbeskeen, så der er Busher på vej igennem amerikansk politisk liv, så dynastiet består sandsynligvis. Altså, det er en politisk familie, der stadigvæk er aktiv. Men lad os lige vende tilbage til det, Mads, fordi vi kan jo også starte fra starten, fordi nu da du siger, at det er et politisk dynasti, så er det jo i den grad korrekt, fordi George H. Bushes far, Prescott Bush, var selv senator, en meget, meget velhavende businessman, Wall Street banker, og de boede deroppe, og der vokser George Bush jo også op i sådan, hvad skal man sige, den royale del af USA, nemlig i de der delstater Massachusetts, Connecticut og Maine. Det er deroppe omkring i de meget velhavende kredse, op i de der nordøstlige USA, hvor de fineste sådan, familier traditionelt kommer fra. Det er der, han kommer fra. Og han vokser op, altså nu er det jo, altså det vi er på fjerde generation i det her Bush-dynasti, hvis det er Bushes søn for succes i politik. Men det er jo noget, der bliver. Det er noget, man vokser op med i den familie, at man skal tjene USA, og man skal gå ind i politik, og man har en pligt over for nationen. Mm-hmm. Det er sådan en del af den der familiearv, og det. Der sådan bliver etableret med Bush, da familien rykker til Texas, og han bliver valgt som til at repræsentere Texas. Han kommer jo hjem fra 2. verdenskrig som en som en krigshelt. Der kan man se, at alle de her spor, der er i Bushes måde at være politiker på, er noget, der sådan følger noget, man ser også i Kennedy-familien. Ja. Kennedy'erne, der også sender sønnerne i krig, fordi selvfølgelig gør man det, og når de så kommer hjem, så er det meningen, at de skal have en politisk karriere, fordi selvfølgelig gør man det, man tjener både sit. Sit altså dengang var det at være politiker et mere nobelt erhverv, end da vi to dukkede op på scenen, men man tjente man tjener både sit land i krig og i parlamentet derhjemme, hvis man kan det på en eller anden façon. Og den der arv, der er der, er en, de simpelthen vokser op med, uanset hvor man er i de her ledende familien. Og i det hele taget masser af opførsord. Der var en historie, jeg læser her i de der talrige artikler, der nu er om George H. Bushes liv. Det her er en scene fra, da han er teenager og dreng på kostskolen Andover, der ligger i Massachusetts, lidt sådan nordvest for Boston, ikke? Hvor en fyr, der hedder Bruce Gelb, som var en klassekammerat på skolen, men en lille fyr. Han var en lille fyr, som sidenhen blev ambassadør for Bush mange år senere. Men Bruce Gelb fortæller simpelthen, at han er ved at blive drillet. Der er nogen, der er ved at tæve ham. Og så kommer George Bush igennem, der faktisk går en klasse over, og siger, kan du lige stoppe med det der? Leave that kid alone, siger han så. Og Bush går så bare videre. Det bliver stoppet. Der er ikke nogen, der driller den her lille dreng længere. Og så spørger Bruce Gelb ham, hvem var den fyr, der kom forbi og hjalp mig? Og så siger en af hans klassekammerater, det er Poppy Bush, the greatest kid in the school. Og det er sådan en fortælling, som jeg tror er meget rammende for George H. Bush. Han var rent faktisk en, der hjalp andre. Og havde en enorm offervilje. Han ville gerne gøre det rigtige. Mm-hmm. Han er jo, da 2. verdenskrig går i gang, der forsøger han at komme ind i det kanadiske luftvåben. Mm-hmm. Ja. Sådan han kan blive sendt til fronten hurtigere og slås. Fordi han er meget ung. Ja, for han er meget ung, og USA er jo ikke rigtig i krig der i starten, så han skal på en eller anden måde hurtigere afsted. Ja. Og han bliver jo først 18 i, hvad det er, så måske lige rende 42, og bliver skudt ned i 44 med sit torpedofly tæt på Japan, eller tæt og tæt, 500 mil fra Japan, men det er langt væk fra USA, og har jo villet tjene sit land, og dermed bliver han også en del af den her generation, som amerikanerne er så stolte af, den generation, der kæmpede i 2. verdenskrig. The greatest generation. Ja, og han bliver den sidste repræsentant sammen med Bob Dole i det republikanske parti for de, der kæmpede i det, amerikanerne tit omtaler som den gode krig. Ja. Altså den krig, hvor man gjorde alt det rigtige. Nu ved jeg godt, at der er mellemregninger i sådan noget, og krig aldrig er noget, der bare sådan står som enten godt eller ondt, men altså det at bekæmpe fascismen og Japans imperialistiske tendenser er jo noget, der har skabt en bedre verden og kvalt meget i sin ondskab, inden den kunne brede sig mere, end den havde succes med. Og den generation bliver på en eller anden måde også, der vil sætte punktum for den nu, hvor Bush ikke er her længere. Ja, så Bush, nu nævner du selv, han bliver skudt ned til sidst i den her aktion tæt på Japan. Inden da har han faktisk deltaget i 43 tidligere kampaktioner som pilot, så han var ikke sådan en type af den slags lidt finere politikere fra fine familier, der sådan holder sig lidt ude i kanten. Han var virkelig inde i centrum. Ja. Det ville han, og når man sidder og læser om altså han er en ung knægt på 18 år, der drager i krig, og når man læser om den militære karriere, han har, så, altså, 18-årig er jo 18-årig. Mm-hmm. Det er sådan, at det jo, men når man får en dyb respekt for ham, når man læser om den måde, han sådan gebærder sig på, og tjener sit land på, og det er jo, sådan noget kan man jo aldrig nogensinde sådan afgøre med sig selv, om man vil have nogle af de træk selv, men jeg er ret sikker på, at en 18-årig Mads Fuglede ikke har bare en lille finger af, hvad en 18-årig George Herbert Walker Bush havde. Nej, det er naturligvis et forbillede, at han agerede på den måde. Det kan vi andre så bare håbe på, at vi ville have gjort i en lignende situation. Han gjorde det rent faktisk. Jeg vil ønske det, men han synes nu præcis på, at jeg... Han gjorde det rent faktisk. Og så Mads, så kommer han hjem fra 2. verdenskrig, og du nævnte lige selv, før han tager til Texas med sin unge familie ret tidligt. Han tager dog en uddannelse på Yale på rekordtid, inden han kommer videre. Mange troede, inklusive mange af hans familie, at han ville gøre som sin far, tage ind til New York og være investmentbanker. Det var faren jo blevet meget, meget velhavende på. Men i stedet for, så vælger han, og he goes west, som man siger i USA på det her tidspunkt, han tager ud til Texas for at søge lykken i et olieeventyr derude, og det bliver han ganske succesrig med. Ja, han er dygtig, og sådan som jeg forstår det, også heldig. Ja. Og pludselig begynder tingene jo sådan, at stjernen begynder at stå rigtigt for ham, og folk opdager ham og ser, her har vi både en krigshelt, vi er en republikansk stat. Mm-hmm. På det tidspunkt begynder det republikanske parti at blive mere og mere markant i Texas. Det har tidligere været en meget demokratisk stat, da lige omkring der, da Bush-familien faktisk rejser derned, der er det sådan noget Lyndon B. Johnson-land, hvor republikaner ikke rigtig kan komme til fadet. Men det begynder langsomt at skifte i den her periode, og de lokale republikanere lægger mærke til ham, og kan jo godt se, at alt det, man kan ønske sig en kandidat, er perfekt her. Og det er en periode. Og vi skal lige tilføje, Mads, udover at han var fantastisk dygtig på Yale Universitetet, udover at han havde været krigshelt, udover at han var en succes som forretningsmand, så var han også noget, som amerikanske politikere også meget gerne må være, nemlig også en rigtig god atlet. Han havde spillet på de vigtigste sportshold, mens han gik på Yale. Så han var alt, ikke? Han havde hele pakken. Og det kan jo, når man husker ham som ældre, så glemmer man måske nogle gange det her, fordi man er vant til at se ham som en gammel mand, men går man tilbage til den unge Bush, så har han jo været en imponerende figur. Han var også meget høj fysisk set. Jeg har en gang været til stede, hvor Bush-familien stod samlet, hvor man kunne se, hvor altså han ragede op, vil jeg sige, også over sin egen familie, og i hele den der sådan periode, hvor han begynder at flirte med at gå ind i politik, der er det jo sådan, at rigtig, rigtig mange, der er fra den der krigsgeneration, de tænker det samme. Så der kommer sådan en periode, hvor det næsten er en boks, du skal have krydset af, at du har været i krig for dit land. Ellers så kan du ikke få en politisk karriere. Det er næsten umuligt. Og det har jo ændret sig meget i dag. Vi har den kongressamling, der kommer nu, er en af dem med færrest veteraner fra den amerikanske her overhovedet. Og Mads, det er jo i den her periode også, at en af de store krigshelte, nemlig Dwight D. Eisenhower, for eksempel, som et godt eksempel på det her, bliver USA's præsident. Det er den her periode, så vidt jeg husker, hvor George H. Bush sådan melder sig på den politiske bane. Og Mads, altså succesrig businessman dernede i den store stat, Texas, oliestaten Texas, så går han så ind i det der politiske. Han søger et politisk embede, men det er jo egentlig ikke i den der tidlige fase som politiker, at han har sin største succes. Nej, han er ikke, hvad kan man sige, Bushes liv i politik bliver jo præget af, at han faktisk ret sent modnes som en dygtig politiker. Han har det med hele tiden at stå lidt i skyggen af andre. Og selvom han sidder i kongressen i to perioder for som repræsentant for Texas, så er det altså, så er han ikke endnu en, der sådan kan byde ind på de allerstørste poster. Han skal først omkring og være udsendt til Kina og være leder af CIA, og han skal faktisk også over vicepræsidentembedet, før han bliver til sådan den Bush, vi kender i dag. Så han opbygger et meget imponerende CV, sådan metodisk, som bliver mere og mere imponerende undervejs, men forsøger jo også at række ud efter præsidentembedet, men må så indse, at Reagan, som han er op imod, er for stor en mundfuld for ham. Han er i lang tid det, man kalder, eller han er ikke det, man kalder et household name i USA, men han er til gengæld meget stærk i det, man kalder backroom politics, ikke? Fordi han tager, det slår mig også, når jeg læser artiklerne om ham her, hvor han er afgået ved døden, at han var en, der mange gange tog et slag for partiet, om jeg så må sige. Altså, han stiller for eksempel op to gange til senatet i Texas i 1964 og 1970 og taber, fordi på det tidspunkt er det ikke til at vinde for en republikaner. Han tager kampen, og senere i 1971-73, der tager han den utrolig vanskelige opgave på sig at være formand for det republikanske parti, lige præcis på det tidspunkt, hvor Watergate-sagen ruller. Så man kan se, at vi har altså at gøre med en mand, der forstår og navigerer, også når det er svært i sit parti, og også når der ikke sådan står sejre hen om hjørnet. Så det er jo også noget, der gør, at han opererer rigtig godt i, hvad skal man sige, de byråkratiske dele af partiet, men måske mindre stærkt altså på den politiske side. Da han vælger at blive formand for RNC der i 73-74, mm. der er det jo for at gøre en indsats for at holde sammen mm-hmm. på det republikanske parti, ja. Oven på alt det, man gennemgår mm-hmm. med Watergate. Og Nixon har jo sendt ham til FN, som FN-ambassadør i 71 til 73, og det har han jo gjort, fordi han jo ser noget i Bush. Og Bush begynder der, da han bliver FN-ambassadør for USA, der begynder han at skabe det her enorme netværk, mm-hmm. som kendetegner ham i dag. Og hans politiske arv er, vil jeg sige, at han er den sidste amerikanske præsident, der opfattede det at være verdensleder mm-hmm. som noget, han var før han var USA's ja. Præsident. Altså det er sådan meget naturligt igennem den kolde krig, at man har en række præsidenter. Eisenhower er et godt eksempel på det, men også Truman især, som opfatter det at være Vestens repræsentant. At den mm-hmm. kolde krig mm-hmm. på en eller anden måde sætter dem i scene på en sådan façon, at selvfølgelig er man også amerikansk præsident, men det andet fylder mere. Man er rettet mod det internationale samarbejde mm-hmm. i næsten alle sine politiske handlinger. Og efter Bush, der får vi en række præsidenter, der kun er det af nød, eller mm. hvis der sker noget voldsomt. Altså George sønnen ønsker ikke at være Vestens leder. Mm. Det er efter september, ja. Der trækker ham ind på den internationale scene. Obama ønsker at trække USA tilbage fra verden mm. og sådan have en lidt mindre fast hånd mm. på udenrigspolitikken og lade andre mere komme til fadet. Bill Clinton er også meget nødig aktiv på den internationale scene, skal altid presses derud, men bliver det selvfølgelig i Somalia og i Balkan ja. Og burde have været det i Rwanda og så videre, men det er ikke noget, der sådan ligger i det opdrag, de kommer med politisk. Mange af dem også valgt til at trække sig lidt tilbage, og nu har vi så Trump, hvor det jo sådan er en defineret politik, ikke at være leder af Vesten, så han er den sidste, der har det der internationale udsyn, og som gjorde en dyd ud af i sine år i FN, at få så mange kontakter som muligt. At lære sig statsleder i hele verden at kende. Noget han var ufatteligt dygtig til. Ja. Og der, hvor han sætter kronen på sit politiske værk, og det kan vi jo godt tage nu, for hans største politiske bedrift er jo, at da Saddam Hussein invaderer Kuwait, sætter han sig ned og får bygget den her enorme koalition. Ja. Hvis han har ringe til statsleder efter statsleder. Ja. Også nogen, der meget nødigt ville bakke USA op, eller ville betale en ret høj pris for at gøre det på den hjemlige scene. Mm. Og metodisk får han bygget den her alliance op, og så kan vi altid diskutere om han er skyld i, at USA bliver involveret i Mellemøsten på en façon, som var svær at komme ud af ja. Igen. Om det var fornuftigt eller ej, hele det spor, han lavede, eller om man skulle have gjort noget andet. Men kronen på værken er, da man jo bomber Irak i mere end en måned, og så har en meget hurtig lynkrig, hvor man smider irakerne ud af Kuwait, og man gør det ved at holde sammen på den her enorme koalition. Det er der, hvor han ligesom udmønter alt det, han har øvet sig i indtil da. Og bare for at drage en parallel hjem til Danmark der, Mads, den fantastisk store, brede koalition, han fik skabt, betød jo blandt andet også, at Danmark for første gang gik ind i en international indsats, siden havde nær sagt 1864, fordi Danmark går med, den borgerlige regering beslutter sig for at gå med, og Socialdemokratiet går også med på det tidspunkt. Det er lidt nølende, Danmark går med der, men det er første gang, vi er med igen. Og det er jo blandt andet, fordi Bush er den, han er. Han har så bred en koalition, at det vitterligt er en indsats, man kan gå ind i, uden at man splitter resten af verden. Man kan sige, hele den her danske kurs, hvor vi bliver mere aktivistiske, og begynder at anse os selv som nogen, der nok også på grund af den kolde krigs logik er væk, og den der gratis sikkerhed, vi har haft af, at vi havde Thulebasen og indsejlingen til Østersøen, som gjorde, at hvis vi bare koncentrerede os om sådan noget hjemligt, så var dansk sikkerhedspolitik nok noget, der var fint nok. hvor vi begynder at se, at hvis vi skal være, hvis vi skal holde fast i vores alliancepartner og den sikkerhedsgaranti, der bliver givet derfra, så kræver det nok mere aktivistisk udenrigspolitik. Det er meget omdiskuteret, men den kurs, det er jo noget, der sker i George Bushes skygge, fordi vi går med ham, fordi i sensommeren 1991. Fordi at der er der også en skygge, man kan føle sig tryg i. Ja. Altså man bliver ikke, altså man er i med en, der lytter også til små allierede, og som jo gør så mange anstrengelser for hele tiden at være i konstant dialog med alle, og det er, altså han gør en kæmpe indsats, Bush, for at fylde rollen ud som det, vi i dag vil sige, kalde en superglobalist. Ja. Og det er så måske også det, der gør, at han kun sidder i en embedsperiode. Præcis, det vender vi lige tilbage til. Vi får taget den danske vinkel færdig der. Så tror jeg måske også, at vi kan sige, at det forhold, som George H. Bush havde til den daværende statsminister Poul Schlüter, var måske endnu stærkere end det forhold, som Anders Fogh Rasmussen havde til sønnen George Bush. Det var George W. Bush. Det var i hvert fald meget, meget tæt. Og nu skal man passe på med de her sammenligninger, men jeg opfatter Poul Schlüter og George Herbert Walker Bush som helt samme personlighedstype. Ja. Ja. Samme type mænd. Ja. Samme sådan statsmænd, der har sådan et kald og en anstændighed og sådan en sjælsnobelhed, man ikke altid finder i politikere. Lad mig lige fortælle en historie, som jeg synes er ret sjov, fordi som vi alle sammen ved, så havde præsident Nixon jo den vane, at han optog samtaler inde i det ovale værelse, og derfor har vi blandt andet samtaler, hvor George Bush, som en, der enten skulle til at blive formand for det republikanske parti, eller da han allerede var det, og der kan man jo blandt andet høre, hvordan Richard Nixon omtaler den gode George Bush, og det mest berømte citat, det er simpelthen "He's such a sweet guy." Det siger Nixon om George Bush på det her tidspunkt, hvor han er FN-ambassadør. Nu tror jeg kom til at sige, før han var formand for 71 til 73. Det er selvfølgelig rigtigt, at han bliver det først i 73 formand for partiet. Og det er så lige før, at han har den her samtale, hvor han kalder ham "such a sweet guy." Og tilsyneladende ud for folk, der har lyttet til det bånd, på en ikke sarkastisk måde, faktisk på en venlig måde. Han kunne også godt lide ham. Ja, og altså nu er Nixon også på det tidspunkt i en periode af sit liv, hvor han har brug for venner i sit eget parti, inden de dolker ham og gør det af med ham. Ja. Så han forsøger selvfølgelig også det at holde sammen på tingene. Ja. Men, og i alt den her, nu har vi om død mand, og det skal man gøre med respekt, og sådan er det. Men han kunne også godt det andet. Ja. Han kunne bare ikke lide at gøre det selv. Og vi får jo blik for, hvor hård han kunne være, når vi ser på den måde, han førte valgkamp på. Ja, den venter vi lige med, Mads, for den skal vi tilbage. Vi skal lige krølle af der. Han har de her roller, som vi nævnte lige før. Han er FN-ambassadør, han er udsendt til Kina, han har forskellige roller i partiet, og han prøver på at stille op som præsident. Ja, det kan vi tage nu. Det gør han jo i 80. Lad os lige tage den, ikke også? Og så lige hen til Reagan-årene. Han prøver selv i 80. Han tror, han kan blive den i 80, ikke? Ja, han prøver i 80 og har en tro på, at han kan være en udfordrer til Reagan. Reagan er tydeligvis republikanernes sådan rising star på det her tidspunkt. Selvom Reagan er oppe i årene, så er han i den grad en, der er, skal vi sige, en kraft i det republikanske parti, der virkelig... Og Reagan havde selvfølgelig den store fordel i forhold til Bush, at han faktisk havde været guvernør. Han havde været valgt til vigtig embede. Ja, og det havde Bush trods alt også. Men, altså, men det, der er Reagans problem, er, at Reagan jo kommer fra partiets højrefløj og søger ind mod midten. Og Bush er overbevist om, at han er den moderate kandidat, som på en eller anden måde kan afvise, at der kommer en udfordring fra højrefløjen. Og Reagan indser han hurtigt, er for stor en modstander. Mm. Og selvom han forsøger ret sådan, altså, voldsomt at gøre op med hele Reagans meget sådan, libertarianske måde at opfatte økonomi på, Reagan stiller jo op på en platform, hvor han siger, at hvis vi skærer i skat, så kan det... At skære i skat, det kan... ved den øgede vækst, der kommer af, at man fjerner skatter, så kan det skabe så meget vækst, at skatteprovenuet forbliver det samme, selvom man sætter en skat ned, det man kalder supply side economics. Dynamiske effekter på dansk, ja. Ja, ja. Og Bush kalder det for voodoo economics. Ja, præcis, og det er, ja. Og der er der sådan, der kan man sådan se ja. Det, den store sådan ideologiske forskel på de to. Men han indser så i løbet af det her primærvalg, at Reagan er for stor en mundfuld ja. For ham, og vælger så noget, der kendetegner ham, at han bliver utrolig lojal overfor Reagan, og Reagan gør ham til sin vicepræsident, og noget, der slår en, når man læser biografier om Reagan, og dem har jeg jo virkelig læst mange af, det er, hvor lojal Bush er over for sin præsident, og noget, der slår en, når man læser andre biografier om andre vicepræsidenter, eller andre præsidenter og deres vicepræsidenter, er, at det ikke normalt, at de er det. Nej. Altså, vicepræsidenter er tit nogen, der sådan kommer fra et andet sted i partiet. Og da man... Reagan vælger jo Bush, både fordi han ender med at være rigtig glad for Bush, fordi han fornemmer, at manden i bund og grund er sådan en type, han kan samarbejde med, men også fordi, at der kommer en slags balance i partiet ved de to. Reagan, der repræsenterer den mere libertarianske fløj i partiet, og Bush, der repræsenterer det gamle, moderate republikanske parti, ved sådan at lukke dem sammen. Normalt betyder de her spændinger mellem en, som vi også ser med Trump, der repræsenterer en del af partiet, eller sin egen del af partiet, og Pence, der repræsenterer noget helt andet, at normalt er de her spændinger nogen, som gør, at man kan spekulere meget i, hvor lojal vicepræsidenter er. Det er rigtig vanskeligt at finde eksempler på, at George Bush var Reagan illoyal eller uenig med ham. Ja. Men vi ved, han tit må have været uenig med ham. Det er bare rigtig, rigtig svært at finde eksempler på det. Så lojal var han, at jeg tror, vi skal helt ned i dagbøger, når sådan noget bliver åbnet på et tidspunkt, før vi kan finde kilderne til, at ham og Reagan sådan ikke var enige, fordi sjældent har man oplevet en vicepræsident, der var sin præsident så lojal. Nu skal vi huske på, at det her er ikke det program, hvor vi gennemgår George H. Bushes tid som præsident, for det vender vi jo først tilbage til, når vi er kommet forbi alle de andre. Vi mangler jo Madison og Monroe, og vi skal opad. Ja, vi skal opad også, men alligevel, Mads, han er jo så vicepræsident for den gode Reagan i 8 år, og så er han så lojal, som du siger her, over for Reagan, at Reagan jo også ønsker, at han skal være præsidentkandidat i 1988, og derfor så går denne mand, der ikke er valgt til så meget nogensinde, han har valgt til kongressen et par gange, han er jo ikke sådan en, der har store valgsejere bag sig, så går han ind på den politiske bane. Han bliver valgt til sit partis kandidat til præsidentvalget i august måned 1988. Og ved den lejlighed, Mads, der siger han ting, det er et meget kort klip, jeg har her, men det er sådan passende for den måde, han gerne ville være præsident på. Prøv at høre den korte sætning, han har her. I want a kinder and gentler nation. Ja, jeg vil have en kinder, en gentler, en venligere, en rarere nation. Det er sådan et budskab, han har fra den tale, han holder, da han accepterer nomineringen som sit partis præsident. Og det var vel meget rammende? Det var i hvert fald rammende for noget, han sagde der. Ja. Det var ikke så rammende for den måde, han førte valgkamp mod Michael Dukakis på. Nej, det vender vi tilbage til. Men altså, han ville gerne være flink og rar. Ja. Og var god til at fremstå sådan. Ja, ja. Så var han også god til noget andet. Og det var at få andre til at føre valgkamp for sig på en façon, der satte nye standarder for, hvor lav man kan gå i politiske kampagner. Men vi bliver lige ved det venlige et øjeblik mere, Mads. Jeg kan godt tage, du hele tiden med ind til det der spor, for vi skal lige have en mere ting, som han sagde i den nomineringstale, som blev ved med at jage ham i det 4 år, han var præsident, og måske var hovedårsagen en af dem, i hvert fald til, at han ender med at tabe valget, da han skal genvælges i 1992. Det handler selvfølgelig om skatter. My opponent won't rule out raising taxes. But I will, and the Congress will push me to raise taxes, and I'll say no, and they'll push, and I'll say no, and they'll push again, and I'll say to them, read my lips, no new taxes. Read my lips, no new taxes. Den sad lige skabet Det er i 1988. 88 var det rigtig smart at få det på. Lidt senere var det rigtig dumt. Ja. På det her tidspunkt er amerikansk økonomi præget af, at der er et meget stort budgetunderskud. Ja. Man bruger simpelthen flere føderale midler, end man får ind i skatteproveny. Det gør de stadigvæk. Ja. Men på det her tidspunkt tog man det politisk alvorligt, og ville gøre noget ved det. Især også republikaner. Jeg er faktisk begge partier. Ja, ja. Men det, der ender med at ske, er jo, at Bush, da han bliver valgt, jo ender med at lave et forlig med demokraterne, hvor man sætter skatten op. Ja. Og fra da af, der er det som om, han kommer sådan ud af bane. Ja. Fordi han jo er... han bliver valgt... Lad os have valgkampen først. Ja. Han bliver valgt i en kamp mod Michael Dukakis. Og Michael Dukakis er... Guvernør i Massachusetts. Er sådan en... det ved jeg ikke. Han er vel en ønskekandidat for mange republikanere. Ja. Han er jo en, sådan en blød demokrat, der fremstår... skal vi sige, nok alt for progressiv til USA på det her tidspunkt. Måske alt for progressiv til USA nogensinde. Han kommer fra en af de mest venstreorienterede stater overhovedet i USA. Og det at være succesfuld der, og være New Englander, som de jo faktisk begge to er. Men Bush har jo ligesom taget vejen om Texas, så han er blevet afluset i amerikansk politik. Han er blevet texaner, Og det er meget vigtigt at blive, fordi der altså i USA, der er der ikke ret mange, der kan lide folk fra New England. Nej. Folk fra New England føler sig bedre end andre. Ja. Folk fra New England er nogen, der har ry for at være sådan fine på den, på en façon, der er uamerikansk. De er bedre uddannet end andre. Ja. De har tjener flere penge end andre. Ja. Når der er, f.eks. når New England Patriots er i finalen, så holder folk i New England, måske med New England Patriots, det gør de nok. Resten af USA holder altid med det andet hold. Det er uanset. Og så rent politisk og kulturelt, det der minder mest om Europa. Ja, og europæer synes, der er vidunderligt i New England. Det er der også. Boston er den eneste store by i USA, jeg vil sige, der godt kunne ligne en by, der lå i Europa. Ja, det kan der være meget om. Og der er nogle dele af New York, der også kan. Men, altså, det er rigtigt, at det område af USA er noget, hvor man skal på en eller anden måde klare at profilere sig som kandidat, så man ikke bliver opfattet som en New Englander. Ja. Altså, en af de få, der har kunne være en succesfuld New Englander som kandidat, var Kennedy, og han havde jo meget, meget svært ved at selv med sin popularitet og andet, og løfte det mandat tidligere i 60. Men Mads, nu skal vi til det, som du har gjort tilløb til et par gange, nemlig at han viser sig ikke hele dagen lang at være gentle and kind, og det kan godt være, det ikke er ham selv, der går på banen, det kan godt være, det er hans folk, der går på banen, men hans kampagne leverer et frontalangreb på netop Dukakis, og det er i den berømte, afgørende tv-reklame fra valgkampen, og den handler om Dukakis og Bushes retspolitiske linje, for nu at sige det på den måde, lidt neutralt her, inden vi kører den. Lad os lige prøve at høre den her 30 sekunder lange reklame, som er udsendt af Bush-kampagnen. Bush and Dukakis on crime. Bush supports the death penalty for first-degree murderers. Dukakis not only opposes the death penalty, he allowed first-degree murderers to have weekend passes from prison. One was Willie Horton, who murdered a boy in a robbery, stabbing him 19 times. Despite a life sentence, Horton received 10 weekend passes from prison. Horton fled, kidnapped a young couple, stabbing the man and repeatedly raping his girlfriend. Weekend prison passes. Dukakis on crime. Ja, og det, der ligger her, Mads, det er jo selvfølgelig weekend prison passes. Det kunne jo næsten lyde som sådan noget, man havde i Danmark. Her er der en mand, der har myrdet en kvinde. Han er sat ind i livstid, men op i Massachusetts, der har man en slags resocialiseringsprogram, der betyder, at man alligevel efter noget tid, selvom man sidder inde for mord, selvom man er dømt til livstid, så kan man få weekendfri. Og det var, som du sagde, drømmen for en republikansk kandidat. Ja, altså, den her, skal vi sige, det her angreb på Dukakis var jo meget mere end det. Ja. Det er jo det, der sådan er det problematiske ved den. Ja. Fordi du har jo ret i, på den ene side har vi Willie Horton, der faktisk stadigvæk sidder i fængsel. Ja. Han sidder i fængsel uden muligheden for at blive løsladt, på grund af en meget, meget bestialsk forbrydelse. Ja. Ja. Og så er det rigtigt, at han får, på grund af, at man laver sådan et program, som Dukakis faktisk ikke direkte har så meget med at gøre, men man laver et program, hvor man kan komme hjem på sådan nogle weekendsbesøg, og Og på et af dem, der vender han aldrig tilbage. Nej. Og mens han er på fri fod der, inden man får fat i ham igen, Willie Horton, der voldtager han en kvinde og begår væbnet overfald, røveri og så videre. Og det bliver jo til et billede på, hvor for Bush-lejren bliver det til et billede på, hvad man får med Dukakis som præsident. Altså en mand, der ikke kan finde ud af at holde rigtige forbrydere i fængsel og så videre. Men det, der jo er så, skal vi sige, berygtet ved den her Willie Horton-video, er jo, at den er jo den gør jo alt, hvad den kan for at omfavne den hvide frygt i USA. Ja. Fordi Willie Horton, ikke har sagt det nu, er, at Willie Horton er Willie Horton er en sort mand. Ja. Og billeder af Willie Horton, hvis man ser dem, og hvis man ser videoen, og det kan man jo gøre som lytter, gå hen og finde den på YouTube, så vil man også se, at de billeder, man vælger af Willie Horton, er nogen, hvor altså det, man har hans store afroamerikanske hår og fuldskæg, og han ligner sådan en vildmand der i de der billeder. Ja. Og nu skal jeg ikke, der er ikke noget pænt at sige, om det Willie Horton gjorde, men videoens, skal vi sige, det problematiske videoen er jo, at den spiller så meget på en racistisk understrøm i USA. Og det vi kender i amerikansk politik som dog whistling. Altså, man har hundefløjten frem her, man taler godt nok om noget konkret, men der ligger meget mere i det for dem, der ønsker at høre meget mere i sådan en valgkampsreklame. Men den betød virkelig noget, og det var tough politics, det var attack ads og alt det her, og det var blandt andet ført af hans berømte, berygtede rådgiver Lee Atwater, som var den, der stod bag den. Altså, han viste, at denne venlige mand, der altid hjalp dem, der blev drillet i skolen, og som sagde, han ville en kinder og gentler nation, han kunne også godt finde ud af at køre politik på den allerhårdeste måde, når det var det, der skulle til for at vinde præsidenten. Det må man sige, og man gør alt, hvad man kan i den her valgkamp for at få skabt en fortælling om Dukakis som sådan en blød slapsvans, som det vil være direkte farligt at få ved ind i Det Hvide Hus. Og Atwater er den, der eksekverer det hele. Bush, kan man sige, omfavner aldrig Atwater på den måde, at han selv leverer angreb. Nej. Men det er ligesom outsourcet til andre. Det er Bush på en eller anden måde for fint til. Ja. Men han gør heller ikke noget for at standse Atwater. Så worked, som man siger. Atwater får fuldstændig friløb i den her kampagne, og det er det er ikke en pæn kampagne, som Bush bliver valgt på. Men han bliver valgt, og han bliver indsat som USA's præsident i 1989, må det jo så være, starten i 1989. Og noget specielt ved det valg, det er, at han kommer som vicepræsident. Ja. Og mange vicepræsidenter har jo drømt om at bruge vicepræsidentembedet som sådan en tredje sten til at blive præsident. Tænk på Al Gore, for eksempel. Som det ikke lykkes for. Ja. Eller Mondale. Ja. Det er heller ikke lykkes for. Der er mange, der har søgt det. Eller Nixon i 60, som det næsten lykkes for, men heller ikke lykkes for. Fordi amerikanerne ofte har det med at se på den der vicepræsident som en loser, fordi han ikke er nummer et. Han er nummer to. Ja, det kan være alle mulige grunde til. Ja. Det er i hvert fald svært. Den sidste, det lykkedes for, er Martin Van Buren i 1836. Så man skal langt tilbage i amerikansk historie. Så Bush lykkedes jo med at træde ud af Reagans skygge og få skabt et brand om sig, som er et unikt brand, og ikke bare et, hvor han sådan skal låne sin tidligere præsidents strålekrans, men både kan bygge selvfølgelig på sympatien over for Reagan, og så bruge det som udgangspunkt til at få fortalt vælgerne, hvem er så George Bush og bliver valgt. Og det er jo i sig selv et stort resultat. Mm. Man må så også sige, at Bush er på alle måder i sin tid, hvor han søger hen mod præsidentembedet og søger ind i det meget bevidst om, at han bliver nødt til at være noget andet end Reagan. Ja, Reagan står jo i dag som en ret stor præsident, og hvis man er borgerlig, som en ekstremt stor præsident. Man skal ikke være blind for, at sidst i Reagans politiske karriere er der nogle dårlige sager. Iran kontra osv. Der er meget der kan gøre det svært for en vicepræsident sådan lige at drøne ud i en valgkamp, og så tage stikkene hjem. Og der afslører Bush, at han jo er kynisk nok til at bruge det, han kan fra Reagan, og så alligevel holde resten ud i strakt arm, og så få skabt et fjendebillede i Dukakis, der får amerikanerne til at tale mere om, hvor slemt det må være at få sådan en blødsøden fyr som Dukakis som præsident, end at tale om alt det, der ikke er gået så godt, som Bush nok har haft det vist kendskab til. Ja, og hvad hedder det, er jo også meget sjældent jo selvfølgelig, at et parti får tre perioder i træk. Det er jo en anden ting, som han også overkommer der. Så dels er han vicepræsident, dels vinder han valget igen, på trods af, at partiet, republikanerne, har haft to perioder under Reagan. Lad os ikke tale så meget om hans præsidenttid, men alligevel lige tage to store begivenheder, Mads. Det er jo Reagan, der er præsident, mens den kolde krig sådan set sådan begynder at blive afsluttet, men selve afslutningen, den sker simpelthen på Bushes watch, som jeg så må sige, mest dramatisk, markant, selvfølgelig murens fald i Berlin i november måned 1989, altså sådan et lidt mere end et halvt år inde i hans præsidentembede. Så det bliver ham, der sådan bliver den præsident, der skal håndtere, at den kolde krig sådan rigtigt stopper, at Østtyskland og Vesttyskland skal smeltes sammen, og at man skal begynde at kigge på, hvad betyder det her egentlig, for det sker jo ikke lige i starten. Hvad betyder det for resten af Østeuropa, og i løbet af ganske kort tid, hvad betyder det for Sovjetunionen, og dermed for kommunismens kollaps, og dermed for den kolde krigs ophør. Det er det, der sker på hans watch. Så lad os bare lige tage et kort klip, hvor han her kommenterer det, der sker, da muren falder i Berlin, og trabanterne begynder at rulle ind i Vestberlin. It can be truly said that the streets of Berlin have been consecrated in the eternal struggle for freedom. Ja, gaderne er blevet helliggjort i den evige kamp for friheden, og det er jo godt sagt. Det han jo også gør her er noget, der viser mandens format, synes jeg. For han tager aldrig over og udstiller kommunismens kollaps. Han er meget bevidst om, at hvis der dukker en amerikansk, altså eksempelvis, så bliver han jo spurgt, om han ikke vil over og deltage i alt det, der foregår omkring, at Berlinmuren bliver gennembrudt af østberlinerne. Og der siger han nej tak. Ja. Det vil han ikke. Nej. Fordi han vil ikke hovere. Og derfor, han ved godt, at hvis man skal have det lange lys på, så skal man sørge for ikke at provokere russerne. Og man skal sørge for at give dem en mulighed for at lave et graciøst exit fra hele den Warszawa-pagt, der jo nu er ved at falde fra hinanden, den ene stat efter den anden. Og hvis man skal have genforenet Tyskland, som jo er noget, amerikanerne er meget, meget interesseret i at bakke op om, så skal man sørge for, at man ikke skubber til noget, der kan skabe en modreaktion der. Og derfor har vi ikke et klip a la John F. Kennedy, Ich bin ein Berliner-talen fra 60'erne, eller et tear down this wall, som Reagan berømt holder i Berlin, fordi han gør det ikke. Han holder sig i baggrunden, han viser hele det, som du talte om lidt tidligere, Mads, evnen til at operere sammen med de andre stats- og regeringschefer, så man kan lave en løsning, der jo nærmest ingen problemer giver. Lad os bare lige, fordi man glemmer det jo tit, hvor hurtigt det gik. Altså muren falder i november måned 89, inden det bliver 3. juli, da alle de østeuropæiske regimer faldet fra hinanden. Friheden dukker op, Warszawa-pagten falder fra hinanden i løbet af næste år, inden 91. Russerne kører deres kampvogne på tog og triller hjem. Præcis, det var jo ret enestående. Det skal vi vende tilbage til, når vi kommer til den udsendelse, der handler om hans egentlige præsidentembede. Jeg vil bare lige sige en ting mere, vi har også været inde på det. Det er jo Golfkrigen. Og det, der sker, er jo, at Saddam Hussein fra Irak går ind i Kuwait, og du var inde på det før, Mads, så begynder Bush stille og roligt, men bastant, at opbygge en meget, meget stor koalition, det hedder Operation Desert Storm. Lad os bare lige høre noget af det, han forklarer her på amerikansk TV. 7 months ago, America and the world drew a line in the sand. We declared that the aggression against Kuwait would not stand. And tonight, America and the world have kept their word. Ja, Mads, han siger, vi trak en streg i sandet, og så opbyggede vi en koalition, Amerika og verden. Ja. Og det var det, han gjorde. Det var det, han gjorde. Og den koalition står jo så ved en skillevej, da man efter 100 timers kamp, ikke meget mere, kan se, at nu er irakerne fuldstændig maste. Ja. Og det er, skal man fortsætte mod Bagdad? Ja, ja. En jo et valg, hvor sønnen ja. Vælger at genbesøge faderens beslutninger ja. For at lave dem om. Ja. Og det kan man mene en masse om. Ja. Og der findes jo sådan... Og vi skal måske lige have skyet ind. Hvem var de centrale forsvarsminister i George H. Bushes tid? Det var Dick Cheney og yeah. Donald Rumsfeld, der også er på banen som udsending i den her periode. De centrale personer siden i den anden golfkrig. Ja, de kommer ligesom tilbage med en ny Bush ja. Og laver lidt om på ja. De andre beslutninger. Ja. Men da man spørger præsidenten, irakerne er ikke bare på flugt, ja. De er fuldstændig slagne. Ja. Skal vi fortsætte? Til Bagdad ja, ja. Og gøre arbejdet færdigt her. Og der opstår jo et shia-oprør i Basra og så videre. Der er alt muligt, der sådan gør, at der er muligheder af legio for, at man kan udnytte situationen. Mm. Der vælger Bush at sige, jeg har lavet den her koalition ved at love de der med, at den handler om befri Kuwait. Ja. Jeg har ikke noget mandat, der Nej. Handler om at indtage Irak. Nej. Og det, at USA overholder sådan et løfte, ja. Det er jo, altså USA er jo den stærkeste, ja. Og der er noget, der hedder den stærkeste ret. Og hvis USA havde fortsat, ja. Så er der nok ikke nogen, der kunne have gjort Nej. En hunes masse ved Nej. Det. Men han vælger at overholde den beslutning. Så kan man så argumentere for stolpe op og stolpe ned, om det var klogt ja. Eller ej. Ja. Og, det, og sønnen gjorde noget andet, ja. Og skulle man overhovedet have været inde, alt muligt. Kontrafaktisk historie er altid interessant. Hvad ville der have været sket, hvis de var gået ind men, og havde fjernet Men især fordi, at man får en Irak-krig senere, ja. Der er jo stadigvæk i dag står meget omdiskuteret. Ja. Og som selvfølgelig på det helt centrale plan, modsat Bush Seniors meget brede koalition, bliver en meget snæver koalition, og derfor er der også noget verdenspolitisk. Vi skal lige nå et klip mere, Mads, inden vi skal runde af om et øjeblik, nemlig et klip, hvor præsident Bush, altså efter at have været med til at afvikle Østblokken, stoppe den kolde krig, fusioneret de to tysk lande, har vundet den her golfkrig, holder en tale, der handler om den nye verdensorden. Prøv at høre. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations. A new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Ja, det er jo fantastisk at høre i dag, at det, som præsident Bush siger her, det er, at vi har en ny verdensorden, hvor de forenede nationer står i centrum for at opretholde denne globale retsorden. Det er den liberale verdensdemokratis højdepunkt her. Ja, det er det. Og det er ikke noget, der bliver taget op senere i amerikansk politik. Og lige nu er det ikke noget, der fylder ret meget i amerikansk politik. Her når, skal vi sige, USA en eller anden form for senigt i sin måde at være engageret i verden på. Ja. Og her ser USA sig selv som den nation, der favner alle frihedsæssende folk i verdens ønsker og forsøger sådan at skubbe dem sammen. Ja. Og her har vi også sidste gang, at USA sådan rigtig omfavner FN-systemet med alt det, det indebærer. Det tør nok siges. Og så har vi den virkelighed nu, vi skal til at runde udsendelsen af nu, Mads, men altså vi har den virkelighed, George Herbert Walker Bush, død 94 år gammel, og så skal han naturligvis have en statsbegravelse, og den præsident, der formentlig får lov til at holde talen, det formoder vi indtil videre, det bliver som man skal tro, nemlig at Donald Trump rent faktisk er der. Det er så, hvad skal man sige, det stik modsatte af, hvad vi overhovedet kan forestille os af alt det, vi har talt om. Det bliver en rigtig underlig oplevelse. Ja. Trump har jo tidligere ikke lagt fingre imellem, når han skulle tale om Bush-familien, og det bliver underligt at være vidne til en, der politisk har taget det republikanske parti et helt andet sted hen. Mm-hmm. Og jeg skal gerne indrømme, jeg har et meget blødt punkt for republikanerne, det ejer simpelthen også for demokraterne, men jeg har især ofte savnet det republikanske parti, som forsvandt med Bush-familien. Mm-hmm. Og det så jeg gerne komme igen på et tidspunkt. Det bliver rigtig mærkeligt at høre Donald Trump skulle sige noget om den politiske arv. Men indtil videre, der har Donald Trump udsendt en tweet og en pressemeddelelse, som er klassisk præsidentiel med rosende ord om præsident Bush. Han har også sagt, at han vil stille Air Force One til rådighed for at flyve præsident Bushs kiste til Washington D.C. på en sidste tur. Men man mærker uro, når man husker jo John McCains begravelse for nylig, hvor Donald Trump simpelthen var uønsket. Men her er det næppe sådan muligt at forestille sig, at man siger til den siddende præsident, han må ikke komme til en begravelse for en tidligere præsident. Nej, der er vi ikke. Nej, men nogen vil sidde i lokalet og tænke, det ville være rart, han ikke kom. Det ved jeg ikke. Det tror jeg nu ikke. Jeg tror bare, at det bliver et underligt øjeblik, fordi der vil sidde mange i lokalet og tænke, vi kunne godt lide det parti. Busherne efterlod os. Vi kunne godt lide det republikanske parti, der især var så stærkt, da 2. verdenskrigsgenerationen dominerede det. Vi er mindre begejstrede for det republikanske parti, vi har fået nu. Ja, Mads Fugler og jeg, David Træs, har brugt dagens udsendelse af kampagnesporet på at tale om George Herbert Walker Bush, der netop er død, 94 år gammel. Du lytter til Radio 24/7. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.